instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska uznała 3 pracowników rosyjskiej ambasady za osoby niepożądane. Sejm powołał Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Posłowie po raz kolejny znowelizowali ustawę covidową. Polska wydala 3 pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński mówi, że MSZ powiadomił o tym ambasadora Rosji wezwanego do siedziby resortu. Dzisiaj do MSZ został w trybie pilnym wezwany ambasador Rosji w Polsce. Wręczyliśmy mu notę dyplomatyczną informującą o uznaniu za osoby niepożądane, czyli personę non grata, 3 pracowników ambasady. Podstawą tej decyzji było naruszenie przez te osoby statusu dyplomatycznego i ich działania na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej. Wiceminister Jabłoński dodaje, że decyzja o wydaleniu przez Polskę pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej była skoordynowana z działaniami naszych sojuszników. Przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, które stały się w ostatnich miesiącach ofiarą ataków cybernetycznych ze strony Rosji. My w pełni wspieramy te decyzje podjęte przez Stany Zjednoczone. Od dawna wskazujemy, że Rosja pełni rolę destabilizacyjną, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Europie i bezpieczeństwo globalne. Do odpowiedzi na ataki cybernetyczne Moskwy, rosyjską ingerencję w amerykańskie wybory, łamanie praw człowieka i okupację Krymu, Stany Zjednoczone wydalają 10 rosyjskich dyplomatów i wprowadzają nowe sankcje na 32 podmioty i osoby fizyczne odpowiedzialne za kampanię dezinformacji. Sejm powołał Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Wymaganej większości nie uzyskali kandydaci opozycji, profesor Sławomir Patyra oraz Piotr Ikonowicz. Na kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego musi się teraz zgodzić Senat. Wprowadzenie możliwości szczepienia w aptekach, zwiększenie rezerwy subwencji oświatowej, ustalenie nowych zasad przyznawania emerytur ratownikom górniczym. Sejm po raz kolejny znowelizował ustawę covidową. Zwiększenie liczby miejsc, w których będzie można prowadzić szczepienia, ma przyspieszyć akcję uodporniania Polaków przeciwko COVID. Uproszczony ma zostać również system rejestracji na szczepienia. Rezerwa subwencji oświatowej zostanie zwiększona o 187 milionów złotych. Środki te zostaną wykorzystane m.in. na dodatkowe zajęcia dla uczniów po tym, jak wrócą do szkół. Nowelizacja wprowadza też jedną zmianę w emeryturach górniczych. Dni, które ratownicy górniczy spędzą przy leczeniu chorych na COVID, będą liczone do emerytury górniczej tak samo, jakby spędzili je na dole kopalni. Sejm odrzucił równocześnie poprawki opozycji. KO chciało m.in. zobowiązać rząd do zaszczepienia do 31 lipca 70% wszystkich chętnych. Konfederacja proponowała, by w stanie zagrożenia epidemicznego zawieszać wynagrodzenie premiera i wszystkich członków rządu. Karol Surówka, Polskie Radio. Wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że otrzymanie Nagrody Człowieka Roku Klubów Gazety Polskiej ma dla niego duże znaczenie, ponieważ jest ona przyznawana przez środowiska patriotyczne. Prezes PiS zaznaczył, że patriotyzm przejawia się w codziennym działaniu. Każdy z nas ma też swoje własne, osobiste sprawy i wezwanie do patriotyzmu, wezwanie do służby własnemu narodowi to nie jest wezwanie poza nadzwyczajnymi sytuacjami takimi jak wojna, do tego by z tego rezygnować. To jest wezwanie do tego, by o tej służbie swojemu własnemu narodowi pamiętać. Ze względu na obostrzenia epidemiczne tegoroczna gala Człowieka Roku Klubów Gazety Polskiej odbyła się w trybie zdalnym, a nagrody wręczano laureatom podczas indywidualnych spotkań. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken złożył niezapowiedzianą wizytę w Afganistanie. Zapewnił afgańskie władze, że Waszyngton nadal będzie udzielał im wsparcia, choć w innej niż dotąd formie. Wczoraj prezydent Joe Biden ogłosił, że amerykańskie wojska całkowicie wycofają się z Afganistanu do 11 września. Niezapowiedziana wcześniej wizyta Antony'ego Blinkena w Kabulu miała być sygnałem, że choć wojska USA opuszczają Afganistan, to Waszyngton nadal będzie wspierać ten kraj poprzez pomoc rozwojową i finansową. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych zapowiadał dalsze finansowanie projektów pomocowych przede wszystkim dla afgańskich kobiet. Antony Blinken podkreślił też, że wycofanie wojsk ma skłonić talibów i afgański rząd do ostatecznego porozumienia. Robimy wszystko, by osiągnąć postęp w dyplomacji. Talibowie muszą zrozumieć, że nie będą w stanie odrzucić rozmów i przejąć kraju siłą. Wielu Afgańczyków obawia się jednak, że bez obcych żołnierzy talibowie będą chcieli przejąć władzę. Jeśli żołnierze wyjadą, to dojdzie do wojny domowej, a powinien być pokój, bo wszyscy Afgańczycy go pragną. Mówi Bilal, student z Kabulu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 1 stopnia na południu do 2-3 w centrum i na północy, nad morzem około 4. Będzie pochmurno i deszczowo. W południowej Polsce będą opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Jutro pochmurno i deszczowo niemal w całym kraju. Będzie maksymalnie 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Dobry wieczór, 15 dzień kwietnia mamy dzisiaj. Kasia First, Wojtkowska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Mówimy Państwu dobry wieczór i tak jak Mateusz Tomaszuk, jeszcze raz happy birthday dla Mateusza. Dziś ma urodziny. Tak jak Mateusz Tomaszuk Państwu opowiadał, on troszeczkę tak delikatnie usypiał, a ja spróbuję Państwa zdecydowanie pobudzić zamiast, nawet bym powiedziała, tego kubka kawy, bo to przecież o tej porze kawę to tylko ci, co w radiu chyba siedzą albo gdzieś na dyżurze jakimś innym, to mogą pić za późno. Chociaż znam osoby, które kawę przed pójściem spać i to zdecydowanie obowiązkowo, na przykład. Zaczynamy po zachodzie słońca. Ciepło zapraszam na grupę, na stronę Przyczajana Weterze bardziej, ale na grupę też oczywiście ciemnostronomocną, chociaż to po zachodzie słońca. I adres mailowy też ciemnostronomocny, csm@polskieradio.pl. No i witam wszystkich zebranych pod postem na naszym trójkowym Facebooku. Postaram się do Państwa dzisiaj odpisywać. Co to znaczy, że będzie energetycznie? No nie tulowo, nie najniczelsowo, to będzie za to bardzo, bardzo chemicznie. Devil came by this morning, city air, The Test i Chemiczni Bracia z albumu wydanego w 2002 roku Come With Us. I układając dzisiejszą audycję, pomyślałam, że trzeba by chyba przygotować takie specjalne wydanie Po Zachodzie Słońca, zdecydowanie w całości chemiczne. Jak mówiłam dzisiaj, zamiast kubka kawę muzyka w naszym spotkaniu Po Zachodzie Słońca, między innymi, no tak, Massive Attack i United Snakes, utwór, który nie ukazał się oryginalnie na albumie Heligoland, tylko był w wersji deluxe. To był rok 2010, a ciągle brzmi świeżutko. United Snakes to jeden z tych utworów masywnych, którego świetnie się słucha w samochodzie, szczególnie nocą i na pustej trasie. W lutym 11 lat minęło od momentu, kiedy Massive Attack wydało swój ostatni właśnie Heligoland album i dobrze by było, żeby tak może jakiś nowy materiał nam przedstawili. Naprawdę podejrzewam, że nikt z Państwa i również ja nie mielibyśmy nic przeciwko. Masywnie też szykuję dla Państwa taką audycję po zachodzie słońca. No, sięgamy po te ulubione nasze szufladki, czyli szufladkę trip-hopową i szufladkę zdecydowanie elektroniczną. I teraz Państwa otulę ciepłym basem z albumu Three Futures, z albumu Torres, wydanego w 2017 roku. To be given a body. Safe in the middle, pressed between his right shoulder, your left shoulder, drowsy on the ski lift, drowsy on the ski lift. Sunday morning, he'd wake me with a whistle, rolled me in a sheet. I swung towards you, I swung towards him, laugh till I can't breathe, laugh till I can't breathe. Thank you. Dobre te długie ogony, prawda? One tak naprawdę w taką zadumę potrafią wprowadzić. No dobrze, miało być energetycznie. Czy państwo pamiętają taki album Do It Again? A tam był utwór, który otwierał ten album. 9 minut 58 sekund to Royksop i Robin. Przypomnę, że jestem dostępna pod mailem csm@polskieradio.pl. Czekam na państwa wiadomości i odpisywać będę i oczywiście również przypominam o poście na naszym trójkowym Facebooku i na przyczajonej weterze. Monument. This monument. Musiałam poczekać, aż saksofon wybrzmi. Do It Again. No, można powiedzieć albumu, chociaż to nie pełny album, to bardziej był taki wydłużony maxi singiel. Chociaż tak naprawdę, jakby na to spojrzeć, są albumy, które mają tylko 35 minut wydawane. Takie są i wcale nie są nazywane maxi singlami. Ale to był maxi singiel Do It Again i tu Roy Ksop i Robin. I to była zapowiedź albumu długo grającego, który ukazał się też w tym samym roku, w 2014, tylko kilka miesięcy później The Inevitable End. I Monument na jednym i na drugim się znalazł, tylko tu w wersji tej pięknej 10-minutowej. Państwo słusznie zauważyli, że jeżeli chemiczni bracia nam zagrani po zachodzie słońca, no to przecież The Prodigy również chyba powinno. Someone on the phone for you. Oh, fuck's sake. I'm trying to rock this fucking tune, man. I'm gonna go get some more. Ja zawsze mówiłam, że rok 94 jest zdecydowanie najlepszym rokiem, jeżeli chodzi o wydawanie albumów. Music for the Jilted Generation, The Prodigy, po zachodzie słońca. I też dla Państwa od razu zdradzę, że szykuję takie nasze spotkanie bardzo mocno energetyczne, taką pigułę prodiżową, jak to się przyjęło mówić między nami, wariatami muzycznymi. Prodiże, po prostu prodiże. Żegnamy się utworem, który kiedyś dosyć często pojawiał się po ciemnej stronie mocy, a później został odłożony na półkę, a niesłusznie, Over and Over, zamyka on album Status z 2003 roku, Moloko. Aleksandra Kaczkowska, Kasia First-Wojtkowska, mówię do usłyszenia, życzymy Państwu miłego wieczoru. We'll be right back. stomach's churning, call me, would be nice if you could. Some days I question the suggestion, you might not exist at all. Can we meet and talk it over? Would you be kind enough to call?